Kontestacja. I to jest prawniczek. I mamy czwartek. I mamy czwartek, godzinę 20. I chyba nawet 4 sierpnia dzisiaj mamy, z tego co pamiętam. I z tego co dzisiaj w pracy wytłukłam na tych wszystkich papierkach. No to chyba mamy jednak 4 w czwartek. I godzinę 20 mamy. A ja jestem Becia. Jeszcze. I to jest prawniczek. I dzisiaj jest taki odcinek trochę bez pomysłu, bo dawno już tutaj nie byłam i właściwie to wpadłam tylko posłuchać, jak wam wakacje mijają i opowiedzieć o tym, jak mi wakacje mijają i zrobić 2 quizy o 2 osobach, które ostatnio wylądowały u mnie na wokandzie. I... No i potem jakieś tam dane o nich i trzeba będzie zgadnąć, kto to taki jest. Bo z tego, co ja wiem, to nie wolno mi ujawniać ich danych, w odróżnieniu od Martina. I Martin powiedział, że też wykorzysta te rzeczy, o których będę dzisiaj mówiła. I dzisiaj będzie troszkę krócej niż normalnie. Po pierwsze dlatego, że jestem chory, że jestem chora. Jeszcze od contest campu ostatniego. To chyba przez to, że przesiedziałam całą noc przy ognisku. No i złapało mnie zapalenie oskrzeli. I teraz mam też zapalenie oskrzeli i to jeszcze takie niewyleczone. Skończyłam już brać antybiotyk i chodzę do pracy, ale to wcale nie oznacza, że jestem zdrowa. Po drugie, dlatego, że nadaję na bardzo improwizowanym sprzęcie. To jest na telefonie takim skype'owym za 9 zł. I słuchawkach wkładanych w uszy też za 9 zł. A trzeci powód to taki, że... Martin dzisiaj wyjechał wczoraj i dzisiaj nadaje z laptopa. I też bym mu chciała dać trochę takiego czasu tam na ustawienie, na przestawienie sobie wszystkiego, na porobienie prób. A teraz będę kasłać, więc bardzo was przepraszam podgłośnie. No i tak właśnie wygląda prowadzenie w momencie, kiedy jest się chorym. Panicz napisał, że zmieniłam plec. Co to jest plec? Nie wiem, co to jest plec i dlaczego go zmieniłam. Chcący albo niechcący go zmieniłam. Więc opowiem wam, że wróciłam sobie do pracy po tym, jak tydzień po powrocie z contest campu byłam na zwolnieniu. To wróciłam sobie do pracy i okazało się, że kolejna dziewczyna z naszego wydziału jest w ciąży i właściwie to zostałyśmy już tylko we 2, a to oznacza, że robię nie tylko za siebie, ale też za innych i to jeszcze bardziej nie pozwala mi wypocząć i nie pozwala mi się odchorować i dzisiaj będę kasłała tak cały czas. Chata do kwadrata mówi, że panicz może miał plecy na myśli. No ale jak ja mogłam zmienić plecy? Nie wiem, jak mogłam zmienić plecy. A płeć! Płeć zmieniłam? Nie, nie zmieniłam płci. A już wiem, czemu zmieniłam płeć, bo powiedziałam, że jestem chory. A tak. No, nie zmieniłam płci, ale trochę zmieniłam głos i to na pewno jest słyszalne. Więc tak jak mówiłam, no dzisiaj będzie ciut krócej, chyba że zechcecie dzwonić w dużych ilościach do mnie, tak żebym nie musiała za dużo mówić i opowiadać o tym, co robicie w wakacje. Ja właściwie już swoje wakacje skończyłam, byłam w Grecji tylko, bo postanowiliśmy z Martinem zrobić sobie zamianę mieszkania i... No i robimy sobie zamianę z mniejszego na większe. czy my idziemy do większego, a ktoś przychodzi do naszego mniejszego i to oznacza, że trochę trzeba mu za to zapłacić. No i z racji tego, że trzeba mu zapłacić, to już nie stać nas na nic innego. No i Martin sobie pojechał jeszcze, jeszcze w siną dal i, no i zamiast zarabiać pieniądze, to na razie przygotowuje wszystko do tego, żeby te pieniądze później dostać. A przynajmniej tak twierdzi. Właściwie to ja nie wiem, co on tam robi. Nie wiem do końca, czy chce wiedzieć, ale twierdzi, że poznaje ludzi po to, żeby pisać książkę i żeby później tę książkę sprzedać i żeby mieć pieniądze. Eja, czy Eja to jest Ela? Tak, to Ela. I powiedziała, że mogłam pojechać z Martina. Właściwie to nie mogłam. Po pierwsze dlatego, że jestem chora, a po drugie dlatego, że ktoś musi pracować. W końcu jedno z nas musi pracować, żeby było na opłaty, przynajmniej za to mieszkanie, w którym jesteśmy. Ray pyta, czy będzie dzisiaj lewatywa z Martinem. Tak, będzie dzisiaj lewatywa z Martinem, właśnie nadawana z tego jego laptopa. I no i to już będzie ostatnia lewatywa. Dużo ludzi dzwoniło do mnie i się pytało, dlaczego tak, a nie inaczej. I ja na początku odpowiadałam ludziom, dlaczego tak, a nie inaczej, ale później stwierdziłam, że nie będę i odsyłałam wszystkich do Martina, no bo to w końcu jego decyzja. To jego decyzja i niech on się wypowiada i niech on się tłumaczy, no bo czemu ja mam się tłumaczyć za niego? Wystarczy, że za niego sprzątam i za niego gotuję. Chociaż ostatnio on ugotował, zrobiliśmy razem tikka masalę i była bardzo, bardzo pyszna. Ale o tym za chwilę. Słuchacie kontestacji. Tikka masala mogliśmy sobie zrobić, mimo że nie mieszkamy w Anglii, a w Polsce nie jest dostępna. To mogliśmy sobie zrobić, ponieważ zagadałam jakiś czas temu sobie przy okazji sklepiku z pewnym Wojtkiem, który mieszka w Anglii. I Wojtek powiedział, że przyjeżdża sobie teraz, już właściwie wrócił do siebie, ale był w Polsce na chwilę. I przywiózł nam bardzo dużo tikki masali w różnych formach, w słoikach, w puszkach, w proszku, w wielu tam jeszcze innych formach, żebyśmy my nie musieli jechać do Anglii i nie musielibyśmy sobie kupować tam tikka masali, to wykorzystałam go. On zrobił takie bardzo duże pudełko i przywiózł ze sobą do Polski. Ojej, głos mi się kończy szybciej niż myślałam, że mi się skończy. To tyle opowieści. Co robię? No może w przyszłym tygodniu też pójdę na zwolnienie. Jeszcze jak się nie wyleczę przez weekend, co jest mało prawdopodobne, bo już mnie bardzo długo trzyma ta choroba, no to może pójdę jeszcze w przyszłym tygodniu na zwolnienie. No i niestety wy, biedni podatnicy, będziecie musieli za to płacić. Ale zanim pójdę sobie z audycji, pójdę na zwolnienie, no to zrobimy mały quiz dzisiaj. Chyba, że ktoś chce zadzwonić wcześniej, 222-195-321 albo kontestacja.com. No i się o coś zapytać, albo powiedzieć o swoich wakacjach, albo po prostu powiedzieć cześć, zdrowiej Beciu, nie mów tak dużo Beciu, żebyś za tydzień też mogła z nami być, Beciu. Na przykład kreator pyta, czy dzisiaj ostatni Martin. No, Martin, mam nadzieję, że nie ostatni, ale audycja Martina dzisiaj w kontestacji ostatnia. Przynajmniej tak jest w planach, że to Fox z przytupem, mówią. No, chyba to coś więcej niż Fox z przytupem. I jeszcze mała Bo gdzieś tutaj mi uciekła i nie wróciła sobie na noc. Wczoraj wieczorem wyszła, nie wróciła na noc. Zostawiłam ją samą w ciągu dnia i poszłam sobie do pracy. Zostawiłam jej otwartą klatkę i mała Bo tylko wpadła, zjadła sobie coś, co jej tam zostawiłam i poszła sobie dalej. Ja, znowu musi być przerwa. Sorry wielkie, ale musi być przerwa. Niech ktoś zadzwoni, żebym już nie musiała mówić, proszę was, proszę. Jak będziecie słyszeć jakiś szum, to jest wiatrak, który na mnie wieje, bo jak mam więcej świeżego powietrza niż mam normalnie, to wtedy mniej kaszlę. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda akurat podczas tego ciągłego mówienia. Co tam Barrett? Że także dlatego, że Becia Romansu jest założycielem kontestacji i że mam grubszy głos od Martina dzisiaj. No, chyba mam. A, że Radio Z chce mieć Martina na wyłączność. No tak, to jest być może jeden z powodów, dla których Martin przestaje nadawać w kontestacji. A może dzisiaj wyjaśni, a może nie wyjaśni. I tylko wam powie, że to nie wasza sprawa, na przykład. Bo też tak może być. Jak znacie Martina, to wiecie, że tak może być. Dobrze, zróbmy sobie quiz. Teraz niech się wszyscy skupią. Opowiem historię dwóch ludzi, którzy u nas trafili. Zacznijmy od kobiety. Nie będzie od kobiety. Jest mowa o Marii W., która jest córką Lecha i Danuty. Urodziła się 82 roku w Gdańsku. Się urodziła. I co? O, Waldek dzwoni. Odbierzemy Waldka. Cześć Waldek, jesteś na antenie? Cześć. Dobrze mnie słychać? Tak strasznie skrzypi i nie, to nie jest dobrze cię słychać, nie? No właśnie, no to tutaj będzie problem. Ja się rozłączę, bo nie ma sensu chyba. A może opowiesz coś o swoich wakacjach tak szybciutko, w dwóch zdaniach? No więc byłem na warsztatach rockowych, ale nie nauczyłem się nic nowego grać na gitarze, więc... tak. To szkoda, ale przynajmniej ludzi jakichś fajnych poznałeś? Tak, fajni ludzie byli. Nie narzekam. Becio, czy to ty pakujesz płyty Martina do wysyłki? Tak, ja. A jakiś problem był? Nie, właśnie chcę powiedzieć, że mam twój głos w paczce. A, to ty byłeś. Tak, ja byłem. Martin mi mówił i się zastanawiałam. Martin się miał ciebie spytać, co zrobiłeś z tym moim włosem? Co zrobiłeś z tym moim włosem? No, Martin kazał schować, żeby nie stracić z powabu swojego, no to schowałem. A, no to dobrze. Wiesz, sobie rękę. No, cieszę się, tylko nie wykorzystuj mojego DNA w razie czego, wiesz, żeby mnie tam w nic nie wrobić. Dobrze. No dobra, to ja cię rozłączam, ok? Jak będziesz miał lepsze połączenie, to zadzwoń później. Dobrze. I to był Waldek, który faktycznie chwalił się ostatnio Martinowi, że razem z paczką dostał mój włos. Nie wiem, jak mój włos się tam dostał, no ale czasem też noszę rozpuszczone, więc jest to możliwe, że tak było. wróćmy do naszego quizu. Więc Maria W., córka Lecha i Danuty, urodzona 82 Gdańsk. I co ta Maria zrobiła? Tak w skrócie wam powiem. W zeszłym roku, kierując sobie jednym takim z pojazdów, nie zastosowała się do znaku drogowego D11, początek pasa ruchu dla autobusów, no i ją złapało na radar, na urządzenie do pomiaru prędkości, tak zwany radar. Straż Miejska skierowała wniosek do naszego wydziału. Pani Maria się bardzo ładnie przyznała do tego, z nikim się tam nie wykłócała, przyznała się do tego, powiedziała, żeby ją skazać na 100 zł, całe 100 zł, ponieważ ona nie ma żadnych dochodów, ani zarobków, ani niczego nie ma. I żeby tylko dać jej 100 zł. No to sąd się zgodził, dał jej te 100 zł, wydał wyrok nakazowy. Przypomnę, że wyrok nakazowy to taki wyrok wydawany z zabiórka, bez udziału stron. No i ten wyrok został jej wysłany, dostała to, co chciała, ale to było za mało, albo za dużo, bym rzekła, to chyba jest jednak za dużo, bo co robi pani Maria? Pani Maria nie odbiera poczty z sądu, celowo, niecelowo, może gdzieś wyjechała i akurat tak wyszło, że nie było jej w domu, ale tak czy siak nie odebrała korespondencji, więc nie dość, że dostała tylko 100 zł. Domyślam się, że zrobienie całej tej korespondencji, a już na pewno zatrudnienie wszystkich tych strażników i wszystkich tych osób w sądzie, które muszą się zająć tą sprawą, przewyższa 100 razy co najmniej, to mi grzywne. No ale dostała te swoje 100 zł i nawet nie raczyła odebrać korespondencji. Kreator oczywiście zgadł, bo jakby mogło być inaczej. Kreator oczywiście zgadł. Chyba jako pierwszy właściwie. Nie powiem tutaj na antenie, przeczytajcie sobie na czacie. A jeśli nie jesteście na czacie, to koniecznie na niego wejdźcie. contestchat.com/chat/. Znowu. I tutaj jest nasz kontestacyjny czat, na który można wejść i przeczytać, o którą to Marię W., córkę Lecha i Danuty, chodzi. Słuchacie kontestacji? I drugi nas uczestnik, powiem od razu wszystko w razie, jakbym straciła głos i nikt nie będzie dzwonił i jakbym już nie miała siły nadawać, to zaczniemy od razu drugą osobę. Druga osoba jest nie mniej znana, myślę, nie mniej znana, a już na pewno jej ojciec jest tak samo znany jak ojciec Marii W., może nawet bardziej. Nie wiem tylko, czy jest znany tak lepiej, znaczy, że lepiej ludzie go oceniają niż ojca Marii W., no ale to już sami ocencie, ewentualnie zadzwońcie i powiedzcie, jakie macie zdanie na temat Rafała O., syna Daniela i Moniki, urodzonego 71 roku w Warszawie. O ile Maria W., no właściwie to tylko wjechała na buspas po to, żeby ominąć inne pojazdy, bo po co innego się wjeżdża na buspas. Przyznała się do winy, no złożyła wniosek na małą grzywnę, no ale niech już jej będzie, że te tylko 100 zł. O tyle Rafał O., syn Daniela i Moniki, urodzony 71 rok w Warszawie, powiedział, że absolutnie się nie przyznaje do zarzuconego mu czynu i że przyjdzie do sądu i że będzie składał wyjaśnienia. A ja teraz wam przeczytam, o co jest obwiniony, oskarżony ten Rafał O. O to, że w czerwcu, czyli bardzo niedawno temu, bo w tym roku, będąc na drodze publicznej, prowadził auto po użyciu alkoholu, w ruchu lądowym nawet. No i Bambi, zgad oczywiście, zgad, jeśli ktoś nie wiedział, o kogo chodzi, tak, to Bambi zgad i chyba też jako pierwszy. Może nawet dam wam nagrody. A, dam wam, zawsze daję, to dam wam nagrody. To kreator i Bambi na becia@martinlechowicz.com. Przyjdźcie swoje adresy. Kreatora tych nawet gdzieś miałam, no ale przyjdźcie jeszcze raz i dostaniecie jakiś tam gratis od Beci, która nie może mówić, ale może wysyłać. Muszę zdecydowanie przyspieszyć tą moją audycję. I tutaj Rafał O miał wyniki badania. Pierwsze 0,17 mg na litr, drugie 0,16 mg na litr i trzecie 0,12 mg na litr. To, że w trakcie badań miał malejące, oznacza, że faktycznie był bardziej na kacu niż pod wpływem, niż jakby zaraz po wypiciu wsiadł. Nie, jakby wsiadł zaraz po wypiciu, to by nie miał malejącego, miałby rosnące. I, no i taki stan, kiedy jest malejący miligrama na litr, to, no to oznacza, że faktycznie pił trochę wcześniej niż jechał. Tutaj wam jeszcze mogę z tego, co się doczytałam, powiedzieć wam, że on jechał o godzinie 8:40 rano, więc bardzo wcześnie. Sam wydruki z pomiarów jego, z badania alkomatem, są wszystkie wydruki. Czarno na białym widać, że jakiś tam pomiar alkoholu mu wyszedł. Zdecydowanie chodzi o niego. Nie ma wątpliwości, że to jest on, bo jest też ksero, czy tam skan jego dowodu rejestracyjnego i dowodu osobistego, więc nie może się wyprzeć, że on to nie on. Na pewno chodzi o niego, bo domyślam się, że 90% społeczeństwa polskiego jednak kojarzy Rafała O. Choćby z widzenia. Więc jak ktoś widział go kiedyś w telewizji, później widzi jego dowód, no to chyba nie może mieć zbyt dużych wątpliwości, że to jest ta sama osoba. No i tutaj świadek w tej sprawie zeznaje, że całe to działanie, całe to wyjście w ogóle policji wtedy na jezdnię i złapanie Rafała O za to, że jechał pod wpływem alkoholu, wyniknęło z tego, że akurat w tamtym okresie policja działała pod kryptonimem Trzeźwość. I ta oto trzeźwość doprowadziła do tego, że zatrzymywali sobie co któryś tam samochód, który, no nie wiem, może same dobre samochody zatrzymywali, bo liczyli na coś, albo i nie liczyli. W każdym razie co któryś tam samochód zatrzymywali, no i akurat padło na samochód, trafała O i akurat wyszło, że on jest pod wpływem alkoholu. A może wiedzieli, jak on wygląda, jak go zobaczyli przez ułamek sekundy gdzieś tam, to postanowili go zatrzymać i wiedzieli, jakby, nie wiem, mogli podejrzewać, tak, że coś na pewno w tym organizmie ma, no więc może chcieli mu tam zwyczajnie dokopać. Ale to jest tylko takie moje domysły. I czemu Rafał O się nie przyznaje? Ja się domyślam, dlaczego Rafał O się nie przyznaje, mimo że wszystkie dowody wskazują na niego. że faktycznie tak było, no i że z faktami raczej nie dyskutuję, ale nie przyznaję się moim zdaniem głównie dlatego, że zabrano mu prawo jazdy. No i tak jest, że jak złapiesz kogoś za jazdę po pijaku, pod wpływem alkoholu albo jakimś tam innym stanie, który wskazuje na to, że on jednak coś tam w tym organizmie miał z alkoholu, no to obligatoryjnie zabierasz mu prawo jazdy. I zrobiła to od razu policja. Jeśli nie robi policja, to on i tak musi przyjść i te prawo jazdy sam z siebie oddać. No możesz unikać, no oddania prawo jazdy, ale i tak jesteś już w tym całym systemie, że nie powinieneś jeździć i powinieneś oddać prawo jazdy, a tego nie zrobiłeś, więc to, że nie oddasz prawo jazdów do jakiegoś tam urzędu, to właściwie nic to nie zmienia i tak czy tak nie możesz jeździć. Jak więc zobaczycie Rafała przy okazji gdzieś tam na drodze w jego super samochodzie jadącym albo w innym nie super samochodzie jadącym, to możecie o tym komuś donieść, jeśli jesteście przyjaciółmi policji. A jeśli jesteście za tym, że można jeździć nawet pod wpływem alkoholu i nawet nie posiadając prawa jazdy, nawet jeździć wtedy, kiedy zabrano ci te prawo jazdy z jakiegoś powodu, jeśli jesteście ogólnie za wolnością jazdy, to nie donoście nikomu. Pogratulujcie Rafałowi, że jest odważny i że jeździ, mimo że tych prawa jazdy nie ma. No i na razie ma zatrzymany, jest postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Sprawa się jeszcze nie zaczęła jako tako, więc nawet nie wiadomo do końca, na ile te prawa jazdy będą mu zatrzymane. Jeśli trafiło do nas, to jest według przepisów najmniej pół roku, najwięcej chyba 3 lata, z tego co ja pamiętam. Mogę się mylić. Na pewno jest minimum pół roku, a jaki jest tam końcowy, to nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest 3 lata. I oczywiście można w jakichś tam wyjątkowych przypadkach zmniejszyć tą karę zatrzymania prawa jazdy na mniej miesięcy, no ale to bardzo są wyjątkowe przypadki i robi się to w ten sposób, że daje się większą grzywnę, a na mniej miesięcy zatrzymuje się prawo jazdy. I tutaj takie jedno zdanie zaśmieszyło mnie bardzo, że Rafał O. powiedział, że nie pił dnia wtedy, kiedy jechał, a jechał o godzinie 8.40 rano, przypominam, ale powiedział, że pił dnia poprzedniego o godzinie 23.59. I że wypił jedną, drugą butelkę wina o pojemności 0,7 litra. No, brawo. Jakbym miała tutaj brawa, to by było brawa, ale ponieważ nie ma, to będzie jakiś dżingielek. Co ja mam tu zrobić? Dżingiel bez pomysłu. Słuchacie koczowiska? Tak! Słuchacie kontestacji? Tak! Słuchacie kontestacji? No i to był spontaniczny dżingielek. No myślę, że jeszcze 10 minut pociągnę, ale później już więcej nie dam rady. Będzie audycja 40-minutowa. Martin będzie miał czas na rozgrzanie swojego laptopa, na wypróbowanie nówka sztuka, więc pewnie jeszcze do końca nie wie, jak chodzi. Ja już na pewno nie nadawał jeszcze na nim w radiu. No a dzisiaj ostatnia audycja, wypadałoby, żeby wszystko było ok. Dałem Martinowi szansę. Może ktoś jednak zadzwoni na te ostatnie 10 minut i poopowiada, jak mu jest z wakacje na przykład. Może ktoś był na pogrzebie Tandraxa może chce zadzwonić i powiedzieć. Ja właściwie to starałam się, żeby pojechać, no ale z racji na mój stan zdrowia, odległość bardzo duża do Choszczna z Warszawy oraz to, że musiałabym jechać w jedną stronę i w drugą stronę w nocy autobusem albo pociągiem, sprawiło, że jednak się nie zdecydowałam na taki wyczyn. No ale może ktoś z Was był i może opowiedzieć coś tam, jakiegoś, może się dowiedział jakichś nowych rzeczy a propos tego wypadku. Ja Wam mogę powiedzieć, że zrobiłam sobie takie trochę prywatne śledztwo i poprosiłam znajomego biegłego, żeby na podstawie zdjęć, które były w internecie zamieszczone i tych artykułów kilku, które też tam stamtąd powstały, no żeby mi powiedział z doświadczenia życiowego, co on myśli na temat tego wypadku. No i powiedział mi, napisał mi właściwie, takie, nie będę tam wszystkiego przytaczała, nie, ale powiem tak w skrócie, że policja bardzo często jako winnego przy takich wypadkach wskazuje kierowcę, który już nie żyje, bo jest to łatwe. No a tutaj akurat jest taka sytuacja, że dwóch kierowców zginęło z tego wypadku, z tym, że tylko jeden zginął na miejscu. No i że wiek Tanderaxa miał duże znaczenie. Policja brała to pod uwagę. Na pewno, że mały staż posiadania prawa jazdy i to, że nie jeździł samochodem codziennie, więc można uznać, że nie miał wprawy w jeździe samochodem. No i to, że samochód Citroen stał po wypadku na swoim pasie ruchu, a samochód Tanderaxa nie. To były takie rzeczy, które według biegłego przesądziły o tym, że policja jakby wskazała jego za winnego. Tak? I powiedział, że najprawdopodobniej taki kolej rzeczy taka będzie, jeśli chodzi o procedurę tą policyjną, że oni coś tam porobią, bo coś tam porobić muszą, ale, no ale na pewno na 90% według biegłego sprawa skończy się umorzeniem, zostanie wydane postanowienie o umorzeniu i zostanie to wysłane jednej i drugiej stronie. Właściwie to nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, czy powinnam to mówić, ale ja bym już chciała, żeby to zdjęcie Tanderaxa zniknęło z głównej strony kontestacji, bo ja byłam no, właściwie dość blisko z nim, także dużo z nim rozmawiałam, już na pewno przy nie tym, tylko w poprzednim kontestcampie. Dużo z nim rozmawiałam i przed, i na kontestcampie. No i właściwie to mi jest ciężko wchodzić teraz na tą główną stronę kontestacji, jakbyście nie mieli nic przeciwko i ci, którzy są właścicielami tej strony, Martin i Hugo, no żeby już można to zdjąć na przykład, bo mi się jakoś tak dziwnie ciągle, jak patrzę na to zdjęcie, to ja nie wiem, czy tak reszta chce, czy nie chce. Takie moje zdanie jest. Rayman pisze, że dziwne jest to, że ten drugi też zmarł. Nie wiem, czy dziwne. No, jak jest wypadek samochodowy, gdzie oba pojazdy stają w płomieniach, to właściwie dla mnie jest dziwne to, że ktokolwiek przeżył z takiego wypadku. No i dobrze, że ktoś przeżył, chociaż nie wiem, czy to dobrze dla rodziny tej, co przeżyła. Nie wiem, kogo tam stracili. Na pewno wiemy, kogo straciła rodzina Jacka, a jak było w tym drugim samochodzie, to nie wiem i nie wiem, czy chcę się dowiadywać właściwie. A jeszcze, żeby tak zmieniając temat na koniec, trochę rozweselając już całą tą sytuację, bo znowu się jakoś wprowadziłam w bardzo dużą smutotę i was chyba też, to chciałam się was zapytać, ponieważ jak byliśmy na tym ostatnim contest campie, to było tam kilka dziewczyn, dało się zauważyć dziewczyny, tak? I żeśmy tak sobie usiadły jednego dnia i postanowiłyśmy, że że chcemy stworzyć babską audycję w ramach kontestacji. Nie wiem, czy Martin ma jeszcze coś do powiedzenia w tym temacie, ale ogólnie z Hugiem nie mieli nic przeciwko, jak tak napomknęłam na contest campie. I chciałabym wiedzieć, czy w ogóle słuchacze będą chcieli coś takiego, byśmy poruszały jakieś tematy o gotowaniu, o modzie, tematy, nie wiem, nie wiesz, co kupić swojej żonie, albo nie wiesz, jak się oświadczyć, albo dlaczego twoja żona ciągle się na ciebie gniewa, albo dlaczego to jest dziwne, że kobieta na ciebie krzyczy, że wszedłeś w butach na podłogę, którą ona właśnie umyła. Martin do tej pory tego nie rozumie. Myślę, że wielu z płci przeciwnej od mojej tego nie rozumieją i chcemy stworzyć audycję, żeby wam wytłumaczyć, porozmawiać o relacjach damsko-męskich, czasem polecić jakiś dobry film kobietom albo mężczyznom, albo parom, powiedzieć, które miejsca w jakich miastach są najfajniejsze na randkę, na przykład. No i takie to różne. Gotowanie z Becią. Tak, ja jednym z tematów, na który ja się zgłosiłam, to było właśnie gotowanie. Nie wiem, czy umiem gotować, jak ludzie u mnie jedzą. Ludzie, którzy przychodzą i jedzą to, co ja ugotuję, to właściwie im to smakuje. Właściwie im to smakuje. Czasami nawet większe pochwały niż tylko dobre słyszę. No więc chyba nie jestem taka najgorsza, ale ogólnie ja lubię gotować i lubię eksperymentować w kuchni i lubię robić takie dziwne rzeczy. Między innymi właśnie sprowadziłam do Polski sobie pudło tikka masali, żeby sobie od czasu do czasu zjeść coś innego. Jeśli ktoś nie jest tikka masala, to jest taki sos do kuraka. No i można go robić na różne sposoby. Zazwyczaj się do takiego proszku, który jest, dodaje trochę oliwy, śmietany, pomidorów z puszki, trochę wody. No i oczywiście kuraka podsmażonego. Jest pyszne danie. Jest pyszne danie. Może jak będzie kontest Camp 4, to zamiast jeść naleśniki z dżemem na śniadanie, to zapłacicie mi i ja wam zrobię coś o wiele lepszego. Na przykład. Myślę, że nie byłoby to takie najgorsze. Trzeba tylko sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mogła skorzystać z kuchni i będę mogła się wykazać. Ale napiszcie w komentarzach koniecznie pod tym odcinkiem, jak tylko go wrzucę. Co myślicie o tym, żeby baby trochę porządziły w kontestacji, a przynajmniej żeby porządziły przez godzinę albo dwie w tygodniu? Czy kurak to kogut? Kurak to kurczak. No więc taki prawie kogut. No. I myślę, że dwie. Myślę, że dwie godziny to byłoby tak akurat, bo jak będzie nas tam cztery albo pięć, jak będzie cztery albo pięć dziewczyn, to godzina może być ciut za mało, tak? I też na początku pewnie będzie bardzo babsko, będzie bardzo plotkarsko, więc też, żeby pod tą audycją koniecznie pisać, czego wy byście chcieli, ewentualnie pomyślałam jeszcze, żeby odpowiadać na pytania słuchaczy jakichś takich, was na przykład, albo też innych, których dzisiaj tutaj nie ma. I no i żeby wam doradzać, żeby wam kobiety doradzały, jak sobie radzić z innymi kobietami, które są bliżej was, obok was, nawet waszymi mamami. No bo mama, nie mama, to ciągle kobieta. I myślę, że też będziemy jakoś w stanie i no jakoś będziemy w stanie zaradzić na niejedną rzecz tam. Na przykład co kupić mamie, żeby coś wskurać, żeby móc pojechać na Woodstock na przykład. No to jak się zachowywać co najmniej miesiąc przed Woodstockiem, żeby mama się zgodziła, żebym tam pojechał. No i takie myślę, że pytania. Albo gdzie kupić garnitur na ślub, albo pierścionek na zaręczyny. Najtańszy, najlepszy, najładniejszy. Najładniejszy to kwestia gustu, tak? Ale ale najtańszy i najlepszy. To już jesteśmy jakoś w stanie powiedzieć. Fajne będzie to, bo właściwie każdy z nas, z tego co pamiętam, jest z innego miasta. Więc do różnych miast będziemy robiły odniesienie i przez to będziemy trafiać, dzięki temu będziemy trafiać do większej rzeszy jakby słuchaczy. Tak myślę. Znaczy w ten sposób, że no, każda z nas znajdzie jakieś fajne miejsce w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi i gdzieś tam jeszcze, gdzie byłyśmy. I ja myślę, że to jest fajny pomysł. Wy koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja już nie mogę dłużej mówić, więc z racji tego, że nikt do mnie nie dzwonił, poza Waldkiem, który ma mój włos w ramce już, to Sajas pyta, gdzie kupić dres na ślub. Tak, to też możemy doradzić. Sajas, ja nie wiem, czy to jest właściwie takie śmieszne, bo jak ja byłam z Martinem w urzędzie, to ja miałam na sobie taką bluzkę białą, zwykłą, koszulkę, na której było napisane I'm your sexy doll i taką spódnicę w kwiaty, najzwyklejszą na świecie, rzekłabym, że wiejską nawet. Bo czemu nie? Można ślub brać na różne sposoby. Co prawda to było tylko podpisanie papierów w urzędzie, więc w ogóle nie traktowaliśmy za bardzo tego jako ślub. No ale są ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą cywilny, więc też na cywilny. On na przykład mogę udzielić porad, czego nie robić, jak się idzie na ślub cywilny albo na ślub kościelny, nawet w kościele katolickim albo w jakimś innym kościele, bo też już dużo par widziałam, świadkowałam chyba 10 razy i no i wiem dużo jakby już tak od środka. No i na tym zakończymy. 40 minut audycji jest. Kreator oddał swoją nagrodę na dom dziecka, z tego co pamiętam z dzisiejszego quizu. No ale za Rafała jeszcze nagrodę mogę wysłać, jeśli słuchaczu jesteś tym zainteresowany. becia@martinlechowicz.com. Razem pisane oczywiście. To jest mój adres mailowy. Proszę tam wysłać swój adres domowy, gdzie będę mogła wysłać paczkę. Przypomnieć się, że chodzi o konkurs z Rafałem. O! Dziękuję wam bardzo. Strasznie dużo dzisiaj was jest, tak myślę. Przynajmniej według tego czata tak się wydaje, że jest was dużo. Postaram się bezboleśnie rozłączyć i technicznie to wszystko opanować. A kreator, że to ma być rodzinny dom dziecka. Okej. Okay. Tylko widzisz, kreator, to jest taki problem, że w rodzinnym domu dziecka jest zawsze dużo dzieci. Więcej niż troje zazwyczaj. A to jest jedna nagroda. Ja wam powiem, że byłam ostatnio u mojej siostry, która ma trójkę dzieci i miałam tylko dwa balony. Miałam dużo innych prezentów, ale balony miałam tylko dwa. No i dałam dwójce dzieciom te balony, które akurat były jako pierwsze. A trzeci usiadł na babci kolanach i się popłakał, że nie dała mu balona. Mimo że dostał inne prezenty, to on chciał to samo dostać, co i cała reszta. I on się popłakał z tego powodu, że nie dostał tego balona. I mnie tak strasznie to bolało, że pojechałam mnie następnego i mu zawiozłam takiego balona. Gdzieś tam znalazłam i zawiozłam mu tego balona, bo po prostu nie mogłam. Więc ja wiem, jak to jest, jak się daje jednemu dziecku prezent, a innym się nie daje prezentu. I ja zrobię tak, żeby jedno dziecko było szczęśliwe, a reszta, żeby została obdarowana przez kogoś innego i też była szczęśliwa. Okej, kreator? Tak może być? Ja tak zrobię, bo mi bardzo zależy na szczęściu dzieci. I to był prawniczek, czwartek, 4 sierpień, godzina 20:43 według mojego telefonu i kończymy. Wypuszczam już Alberta.